Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już niedziela, 12 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zbadaczy 15-latek podejrzaną o zabójstwo w szkole w warszawskim Wawrze. Może być sądzony jak dorosły. Politycy PiSu i opozycji jadą do Szczecina. Dziś w tym mieście zorganizują kolejne konwencje przed wyborami do Europarlamentu. Każdy, kto chce, może już zwiedzić ogród dolny Zamku Królewskiego. Podejrzane o zabójstwo ucznia 15-latek z warszawskiej szkoły trafi do schroniska dla nieletnich. Tak zdecydował sąd rodzinny. Prokuratura otrzymała też prowadzenie sprawy i zbada, czy są spełnione przesłanki, na podstawie których nastolatek może być sądzony jako dorosły, poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kłakowski. Sąd przekazał prowadzenie sprawy prokuraturze. A to oznacza, że prokuratura będzie podejmowała dalsze czynności w sprawie. W szczególności najprawdopodobniej zostanie dopuszczony dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność poczytalności, ale także zostanie zbadany stopień rozwoju podejrzanego o ten czyn, a nadto warunki właściwości osobistej. Jeśli prokurator uzna, że nie są spełnione przesłanki pozwalające na sądzenie 15-latka jako dorosłego, sprawa zostanie przekazana sądowi rodzinnemu. W innym wypadku nastolatek będzie sądzony w oparciu o przepisy kodeksu karnego. PiS i opozycja będą dziś walczyć o głosy w Szczecinie. Właśnie w tym mieście odbędą się konwencje zarówno partii rządzącej, jak i koalicji europejskiej. Do miasta przyjechać mają m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szefowie pięciu partii współtworzących koalicję europejską, a wybory do Europarlamentu, przypomnijmy, 26 maja. Teraz za granicę, na lotnisko wojskowe pod Paryżem przyleciał samolot z dwoma byłymi zakładnikami francuskimi i obywatelką Korei Południowej porwanymi przez terrorystów islamskich w Burkina Faso. W trakcie odbijania uprowadzonych osób zginęło dwóch komandosów z francuskiej jednostki piechoty morskiej. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Jeden z uratowanych zakładników powiedział po przylocie do Francji: nasze myśli natychmiast łączą się z tymi dwoma poległymi, którzy oddali życie, by wyzwolić nas z tego piekła. Ich największe poświęcenie nadało nowego znaczenia naszemu życiu i wszystkim Francuzom, dla których drogie są ideały Republiki. Trzeba brać pod uwagę zalecenia państwa, udając się do Afryki, tego wspaniałego rejonu świata, niestety dotkniętego niestabilną sytuacją. Francuska minister obrony Florence Parly mówiła na płycie lotniska: wrócili cali i zdrowi, to wielka radość, ale i smutek ogromny, że zginęło dwóch tak wspaniałych żołnierzy. Pogrzeb dwóch poległych w akcji komandosów z jednostki piechoty morskiej odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Inwalidów w Paryżu we wtorek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju, a dokładnie do Warszawy. Od tego weekendu ogród dolny Zamku Królewskiego jest już otwarty dla zwiedzających. Wstęp jest bezpłatny. Jak tłumaczy architekt krajobrazu Monika Drąg, rośliny w ogrodzie będą się zmieniać sezonowo. Tak naprawdę te zmiany roślin w ogrodach będą cały rok zachęcać do tego, żeby uczestniczyć razem z nami w tym życiu ogrodowym. Będziemy je zmieniać 3 lub 4-krotnie, w ogrodzie górnym 4, w ogrodzie dolnym na razie 3. I cały czas będziemy zachęcać, żeby Państwo mieli co w nim oglądać. Monika Drąg dodaje, że ogrody Zamku Królewskiego będą otwarte również zimą. Zimą będziemy prezentować roślinność zimozieloną, czyli nasze bukszpany. Ale zimą ten ogród również będzie wyglądał znakomicie, ponieważ mamy dobrą iluminację świetlną. Wtedy zachęcimy Państwa bardziej w tej porze już, gdzie robi się szybciej ciemno, aby można było podziwiać nasz ogród w ferii znowu światła. W sezonie turystycznym bramy ogrodu będą otwarte dla zwiedzających codziennie do godziny 21, w pozostałe miesiące do godziny 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na ulewy. IMGW ostrzega, że mocno popadać może teraz w Kujawsko-Pomorskim i w Wielkopolsce. W ciągu dnia dużo chmur, ale za to z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu w pasie od Pomorza Wschodniego po Wielkopolskę. Oprócz tego we wschodniej połowie kraju również przewidywane są burze. Najchłodniej będzie nad morzem. Tam termometry pokażą około 10 stopni. Z kolei najcieplej na południowym wschodzie. 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego dzisiejszego spotkania należy do znanego słuchaczom Potrójnego Pasma, włoskiego duetu producencko-DJ-skiego Mushrooms Project, tworzonego przez Giorgio Giri i Marco Lentano. Tej nocy, w oczekiwaniu na nowy album, skosztujemy najmłodszej płyty zespołu, którego chyba najbardziej charakterystyczną cechą jest łączenie elektrycznej, psychodelicznej gitary z rytmem, ale też z koncepcją wyrosłą na nurcie Space Disco. Zresztą odwołań do przeszłości słychać na płytach Mushrooms Project sporo, co również związane jest ze środowiskiem muzyków, połączonych twórczo z artystami publikującymi swoje nagrania w brytyjskiej oficynie Claremont 56. A skoro tak, to proponuję, aby w trakcie naszego dzisiejszego spotkania pojawiło się kilka nagrań z tej wytwórni, zwłaszcza, że w moim przekonaniu są to wyjątkowe kompozycje, które mogą zainteresować całe spektrum melomanów, niekoniecznie zorientowanych na muzykę elektroniczną. Yeah. Z maja 2012 roku. The Surveyor, czyli utwór Bena Smitha i Paula Murphy'ego. Mam wrażenie, że ta kompozycja zawiera w sobie smaczki, które można poczuć słuchając albumów Floydów czy Doorsów. Zresztą jedną z płyt legend dziś przywołamy. Zanim jednak to nastąpi, kilka słów o wytwórni Claremont 56 i sublabelu Leng, skąd pochodzą wybrzmiałe nagrania. Obie oficyny powołano do życia w Wielkiej Brytanii. Ich pomysłodawcą jest Paul Murphy, współautor Surveyora. I to, co wydaje się rzeczą charakterystyczną większości nagrań tam wydawanych, to zamiłowanie do nurtu Space Disco, tak bardzo popularnego pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, ale też stylu Balearic, cechującego się dużą organicznością, wrażeniem ciepła i no mnie przynajmniej do głowy przychodzą skojarzenia z pięknymi nadmorskimi plażami. Ale też cechą charakterystyczną jest stosunkowo wolne tempo, które jednak wcale nie wywołuje jakiejś mozolności, a pokazuje, że o dynamice w muzyce elektronicznej mogą decydować zupełnie inne czynniki. I pewnie nie słyszelibyśmy w Claremoncie czy Lęgu takich nagrań, gdyby nie dogłębna znajomość historii muzyki i pomysł na ocalenie od zapomnienia perełek wychodzących w przeszłości w niskim nakładzie i w niszowych wytwórniach. We'll be right back. Za nami przedsięwzięcie jednego albumu przywróconego do życia po wielu latach. ale po kolei. Wybrzmiały utwór to Rain zespołu Q, otwierający płytę wydaną w 1982 roku przez niemiecką wytwórnię X Records. Autorem albumu jest Peter Hauke, producent, inżynier dźwięku, perkusista i aranżer, który w latach 70. i 80. nadawał brzmienie wielu europejskim płytom spod znaku disco, stylu mocno obecnego w Clermoncie 56. Również dzięki starym nagraniom odświeżonym w pewnym momencie w serii Originals, serii kompilacji, dzięki której mamy szansę na zapoznanie się z takimi właśnie perełkami. Here they come stars. Prezentowany niejednokrotnie w potrójnym paśmie Stas. Utwór również wydany w tamtym okresie, bo było to w 1981 roku. I co ciekawe, jego producentem i jednocześnie wokalistą był Gary Numan. Gentleman, który postanowił wykonać kompozycję swojego kolegi z dzieciństwa, Nicka Robsona. I właśnie pod takim szyldem ukazała się ta mała płyta. I właściwie była to jedyna w twórczości Robsona. Z wieku XX przenosimy się teraz we współczesność. Niektórzy wyczuwają w tym nagraniu elementy krautrocka, inni ograniczają się głównie do stwierdzenia, że to down tempo. Tak czy owak, jest w nim coś symptomatycznego, o czym mówiłem na wstępie, czyli gitara elektryczna sprzężona z rytmem 4/4, a wszystko za sprawą kolejnego klermontowego zespołu, tym razem Bizona. Taką nazwę nosi ta formacja. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli muzyka zespołu Mushrooms Project. Przed nami odsłuch płyty z 2016 roku, ale zanim sięgniemy po ten album, po płytę zatytułowaną Riva Corimbosa, dla większej orientacji proponuję Państwu drobny fragment z ich pełnometrażowego debiutu zatytułowanego Undergrass. Thank you.